ερωτή να πω. Νιώθω μια πίκρα σαν σκεφτώ πως είναι το χέρι μου αδιανό, μ' ακόμα σ' αγαπώ. Τι άλλο να σου πω? Δεν ξέρω τι να πω. Να ξέρα έστω αν φταίω εγώ, δικαιολογίες να σου βρω, συγγνώμη να σου πω. Ανάψες φωτιές στις φλόγες της να κάψεις όσα ζήσαμε μαζί. Ανάψες φωτιές και στάχτη η ζωή μου κι ό,τι μου δώσες εσύ. Ανάψες φωτιές στις φλόγες της να κάψεις όσα ζήσαμε μαζί. Ανάψες φωτιές και στάχτη η ζωή μου κι ό,τι μου δώσες εσύ. Τι άλλο να σου πω? Δεν ξέρω τι να πω. Μες στην καρδιά μου ένα κενό, τσιγάρο άδειο από καπνό, κι ακόμα σ' αγαπώ. Τι άλλο να σου πω? Δεν ξέρω τι να πω. Ερήπια άφησε σωρό, χάνω τα πάντα κι απορώ που ακόμα σ' αγαπώ. Ανάψες φωτιές στις φλόγες της να κάψεις όσα ζήσαμε μαζί. Ανάψες φωτιές και στάχτη η ζωή μου κι ό,τι μου δώσες εσύ. Ανάψες φωτιές στις φλόγες της να κάψεις όσα ζήσαμε μαζί. Ανάψες φωτιές και στάχτη η ζωή μου κι ό,τι μου δώσες εσύ. Κι ό,τι μου δώσες εσύ.